بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، كالمبتدعة والمشركين. وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكم صريا فموجة نكم تكيا سلام تميتو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إمام علي فكوة كتصليشة قد تصلهي المغرب هنا آية التي صومة kwenye rakaa ya mwisho zilizopo katika suratul anbiya, akiwa anatukumbusha ile hali ambayo tumeondokana nayo takriban masaa mawili yaliyopita ya kumstiri ndugu yetu, kaka yetu, mzee Abdul Wahhab رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أقسمك التسل آية وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. nikahisi kwamba imamu anatukumbusha na kutuzindua, kwa sababu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu katika yale aliyokuwa akisema kwamba mtu anatakiwa achukue mazingatio na ibra kwa mwenzake kabla mwenzake hajachukua ibra na mazingatio kutoka kwake yeye. Akasema radhiallahu anhu, i'tabir bighayrika qabla an ya'tabira ghayruka bika, chukua ibra na mazingatio kutoka kwa mwenzako kabla ya mwenzako hajachukua ibra na mazingatio kutoka kwako. اعتبر بغيرك قبل أن يعتبر غيرك بك. الله قد كهذه آية مبيلي ونسيما وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد نوالها تجواهي كم جاليا ييوتي ميونغون مواسو waliotangulia kabla yako Muhammad, kwamba eti kuna mtu ambaye ataishi milele, hatujajalia hilo. Kwa hiyo wasikutishe Makuraish walipokuwa wakiambizana tarabbasu bihi raibal manun, tarabbasu bihi raibal manun, mfanyeni subra huyu Muhammad, huyu atakufa tu, atakufa, atatuacha na mambo yetu. Kwa Allah tabarak wa taala akateremsha hii aya akasema, hatujawahi kumjalia mtu kabla yako Muhammad kuwa na umilele wa maisha, hayupo. Wako wapi ndugu zako kina Musa? Wako wapi ndugu zako kina Harun? Wako wapi kina Aliyasa? Wako wapi kina Yunus na wengineo alayhimu salatu wassalam? Kwa hiyo kama wao walikufa na wewe utakufa. Ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta, kama utakufa Muhammad wao watakaa milele. Kisha aya kaja ya pili, kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itayaonja mauti. na mauti wanasema halilim ni bilauri, mauti ni bilauri. Almautu kaasun wa kullu nasi sharibu, walmautu babun wa kullu nasi dakhilu. Mauti ni bilauri, ni glasi, kila mmoja atakunywa kupitia glasi hiyo. Mauti ni mlango, na kila mtu atapita, ataingia kupitia mlango huo. Kikubwa kwetu sisi ni kumwombea dua ndugu yetu, hakuna ambacho tunakifahamu kwake zaidi ya kheri, zaidi ya kheri. Ni mtu mpenda kheri, ana hirsi na ana pupa, kadhalika anapenda dini, kadhalika hapendi ulaghai katika dini, hawapendi ambao kwamba wanaharibu dini. Hayo tumeishi naye kwa muda ule ambao kwamba sisi tumeishi naye, mimi binafsi namfahamu kwa hilo. Kimwambia jambo hili ni sunna, ni katika watu wa mbele ambao kwamba watalifuatilia, na hawezi kufanya jambo mpaka aulize rahimahullahu ta'ala, Allah amrehemu rahmatan wasi'a. Kwa hiyo haya niliona niyazungumze juu ya kuondokewa na nguzo hii muhimu, ambayo wanaifahamu nguzo hii wanafunzi wa Ibn Kathir, kadhalika wanafunzi wa Markaz ad-Da'wa wanamfahamu rahimahullahu ta'ala, na wamepatwa na huzuni, na hakuna cha kusema isipokuwa kama aliyoyasema Allah tabarak, aliyosema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alipokufa mwanawe Ibrahim, akasema innal qalba la yahzun, hakika moyo huingiwa na simanzi na huzuni, wala aina la tadma, na jicho hutoa machozi, wala naqulu illa ma yurdi ar-rabb, na wala hatutayasema isipokuwa yanayomridhisha Allah. Wa inna li firaqika ya abda al-wahhabi la mahzunun, na hakika sisi kufarikiana na wewe ewe Abdul Wahhab ni wingi wa huzuni, ni wenye huzuni. Haya ndio ambayo aliyasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi tunayasema kwa kuondokewa na ndugu yetu huyu msimamizi, khadimu tullab, khadimu wa wanafunzi. Allah amrahamu na amruzuku thabat, amghufirie madhambi yake, amtanulie kaburi lake, na amtilie nuru, na sisi aturuzuku husnul khatima, na kumtaja kwa wema, kwa sababu sisi ni mashahidi wa Allah tuliyoko ardhini, kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, antum shuhadaa Allahi fil ard, nyinyi ni mashahidi wa Allah mliyoko ardhini. Kinaoyasema kuna malaika wanatumwa na Allah kuja kusikiliza tunaoyasema juu yake, hatumtaji isipokuwa kwa kheri rahmatullahi ta'ala alayhi. Hiyo ilikuwa ni kwa yale niliyohisi kwa imam, kwamba alikuwa akitukumbusha juu ya masala ya mauti, na kwamba kifo ni mlango, kila mmoja atapita, hatujui wapi tutafia. Tunamwomba Allah tu aturuzuku husna al-khatima, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Tayeb, baada ya hayo, kitabu hiki ambacho kiko mbele yetu, Fadhlu al-Islam, nilisema nitakaa nitafakar, lakini lengo langu kufikiria kwenyewe ilikuwa nikichukua vitabu viwili, nikichukua kitabu hiki kisha nikichukua kitabu Ad-Durar al-Bahiyya cha fiqhi al-Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala, kwa sababu wako baadhi ya ikhwa ambao walishauri kwamba katika darasa za jioni hakuna kitabu cha fiqhi, kwa hiyo angalau kingewekwa kitabu cha fiqhi. Wako baadhi ya ikhwa jazahumullahu khaira walitoa ushauri huo, lakini sikupata fursa ya kukipitia kile kitabu kuangalia kwamba kitaendana na mustawa wa wanafunzi wa nyakati kama hizi au la. Lakini kabla hajatoa rai ile yule bwana, nilishadhamiria kwamba nikimaliza kitabu tauhid, basi nianze kwenye silsila za mutuni na rasail za Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab zote, hata kama ziko ambazo kwamba zilishafundishwa huko nyuma. Nilidhamiria hivyo kwa sababu kwenda kwenye kitabu tauhid tumevuka daraja nyingi sana. Kitabu tauhid kikubwa, huwezi kumsomesha mtu kitabu tauhid hakusoma usulu thalath. Utamsomeshaje kitabu tauhid hakusoma alqawaid alarba'a? Atasomaje kitabu tauhid hakusoma usulu sita? Atasomaje kitabu tauhid hakusoma kalimatul ikhlas? Atasomaje kitabu tauhid hakusoma fadhla za suratul fatiha na nyinginezo katika rasail za Sheikh rahimahullahu ta'ala? Kwa hiyo nikaona kwamba ni vyema mimi nijikite katika tauhidi, hasa vitabu alivyoviandika Sheikh Muhammad rahmatullahi ta'ala alayhi al-Imam al-Mujaddid. Na bado rai yangu na wazo langu liko pale pale, hii darari darari al-mudhi'a ni nzuri kwa tulab kuelewa masuala mbalimbali ya fiqh, lakini ya lait kitabu hiki au somo la fiqh likatendewa likatengewa muda wake, na nyakati bila shaka za wiki au siku hizi za baada ya magharib zimejaa siku zimejaa kwa thamani. Lau kungelikuwa na kitabu cha fiqh, liongea na Sheikh Abu Zakaria akasema yeye anapendelea kabla ya Durarul Bahia, basi tungesoma Manhaj As-Salikin kwa sharehe yake. Ina sharehe nyingi miongoni mwa hizo Salwa As-Sa'ilin, basi watu wangepata istifada nzuri kabisa, lakini wanasema muda si rafiki wetu na siku zimejaa kwa orodha ya wakufunzi na wadarasishaji. Kwa hiyo mtabaki na silsila za Sheikh Muhammad rahimahullahu ta'ala. Tukimaliza hiki tutaingia chingine katika zile mutun za Sheikh rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Kitabu hiki Fadhlu al-Islam, mwanzo nilisema tutasoma matni, sababu matni hatutakaa kwa muda mrefu kuliko sharh. Lakini baada ikhwa nao wakasema sharh pia, sababu sisi tunaandaliwa kuwa na maduati wa kadha wa kadha, kwa hiyo angalau tupate na sharh. Kwa hiyo tukaulizia sharh ambazo kwamba ziko kwa wingi, tukapata sharh ya Sheikh al-Doktor Sheikh Saleh Fawzan bin Abdullah al-Fawzan waffaqahu Allah ta'ala wa hafidhahu, ndio ambayo kwamba tutaitumia risala Fadhlu al-Islam wa sharh ya Doktor Sheikh Saleh al-Fawzan waffaqahu Allah ta'ala. Tunaanza kitabu tarehe ngapi leo, mwezi ngapi? Wanafunzi waandike kwa kalamu na penseli, waandike tarehe ya kitabu kinachoanza mwezi ngapi? 20 na nataka tarehe hijiria, ha 27 26 ehe, mwingine 27 na yakin, una yakin 26 una yakin 27 magharibi hii, magharibi hii imeingia 27 dhul qa'da, dhul qa'da au dhul qa'da, qa'da yote ni sawa, yote ni sawa. Dhul qa'da 1437 بعد المغرب اي يوم من هذا بعد المغرب ليله ايش ليله الثلاثاء ايوه ليله الثلاثاء في مسجد الارشاد ارشاد العباد الى صحيح الاعتقاد. هذا هو اسم المسجد إرشاد العباد إلى صحيح الاعتقاد. جزاكم الله خيرا. أسمى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. من الآن يا شفزان قل جمتني يا فضل الإسلام هيقو من معه هيقو إيش طيب لكن ما نعطيك حتى نسألك سؤالا، إذا أجبت على السؤال بس يبقى معك، وإذا أخطأت ترد الكتاب إن شاء الله. طيب كلام من هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الشارح ولا كلام المؤلف؟ الشارح أو المؤلف؟ شرح ها؟ لا ليش من عنده متن؟ أرني أرني. بدأ بالآية مباشرة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا بدأ بالبسملة؟ من عنده جواب؟ لماذا بدأ الشارح بالبسملة؟ ماذا؟ يستعين بسم الله الأعظم. وماذا يريد من الاسم من الاستعانة هذه؟ البركة. البركة في أي شيء؟ في التأليف. نعم معك كتاب. وبه نستعين بمعنى على أمور الدنيا والدين. على أمور الدنيا والدين، ما الدليل على استعانة في أمور الدنيا؟ هنا قال وبه نستعين، أنا قلت على أمور الدنيا والدين. أما أمور الدين فمعروفة، فمعروفة أنك تستعين بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. وفي أمور الدنيا ما الدليل على استعانة في أمور الدنيا؟ استعن بالله ولا تعجز، الدليل مش واضح. نعم هذا عام، أريد خاص. إيش؟ ماذا؟ ارفع صوتك، هدنا الصراط المستقيم. ودليل هذا أها ايوه الله المستعان. مشاكل الدنيا، قال الله المستعان في مشاكل الدنيا. ايوه هذا وجيه، هذا وجيه، لا تريد قول مترجح متجه. في امور الدنيا في حديث يدل على ان واحد عندما يستعين بالله بس كذلك يستعين في امور الدنيا. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك. هذا شكر، شكر عبادة، أمور عبادة هذه. واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا ايش ليس له دخل، كلامك ليس له دخل في موضوعنا. هذا يذكرني أصحاب المولي عندما يطالبون الأدلة، نحن نحن عندنا الأدلة الواضحة التي تؤيد احتفالنا بالمولد النبوي. ما هو؟ قال الدليل قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى. أين وجه الاستدلال؟ اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة. أها هذا هو الدليل، بس أنتم إن شاء الله تذكرون هذا. عندي حديث، ده حديث واضح، واضح جدا، وضوح الشمس في رابعة النهار. باب فضل الإسلام. قال حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وكتاب أصول الإيمان وكتاب فضل الإسلام وكتاب الجنائز درجة على ما درج عليه المحدثون. عشان الشيخ محمد بن عبد الوهاب وين كتاب التوحيد، كتاب أصول الإيمان، كتاب فضل الإسلام، كتاب الكبائر، أمبيتا وين ما بيتا وليوبيتا يوياك ونوزون وحديث درجة على ما درج عليه المحدثون. أمبيت مولي مولي ولبوبيت ونوزون وحديث في أنه في هذه الكتب يأتي بتبهيذي، يأتي بالتراجم analeta tarjama wayasuku baadaha alayati walahaditha, kisha analeta baada ya tarjama, baada ya unwani aliyoiweka kwenye kitabu, chini yake analeta aya, anaweka hadithi. Huwa yati bitarjama allati tatadammanu ma tufiduhu an-nusus, analeta tarjama zile ambazo zinaendana na yale yanayofidishwa na nasi za kisharia, allati yasuquha ba'daha, zile nasi ambazo anazileta baada yake, nasi anazozileta za aya au za hadith zinaendana na maudhui ya mlango. Kwa hiyo amepita mule mule alipopita wanawazuni wa hadith. Wahadihi tariqatu almuhaddithin, na hii ndio njia waliokuwa wakitumia wanawazuoni wa hadith, kalimami al-Bukhari, kama vile alimamu al-Bukhari wa ghairi, fahuwa la yati bikalami min indi, haleti maneno kutoka kwake, wa innama yati bima dalla alayhi al-kitabu wa sunna, analeta kwa yale ambayo kwamba yanadalaliwa na kitabu na sunna, wa aqwalu salaf, na maneno ya wema waliotangulia. La kama yakulu a'da'uhu, na hali yake si kama wanavyosema maadui zake makhasim, innahu ata bi madhhabin khamis, kwamba eti al-Imam Muhammad bin Abd al-Wahhab amekuja na madhhabu ya tano, yusammunahu al-madhhab al-wahhabi, wanaiita madhhabu hiyo madhhabu ya mawahabi, tanfiran anhu, kwa lengo la kutaka kuwakimbiza watu kutokana na yeye, wa anda awasihi, na kwa lengo la kutaka kuwakimbiza watu kutokana na linganizi zake. Waqad kana alimu min ulama al-Hind, na alikuwepo mwanawazuoni mmoja katika wanawazuoni wa bara Hindi, kullama tariga min darasihi, kila anapomaliza somo lake, anapomaliza darasa anasomesha, akimaliza darasa lake, rafa yadaihi, anainua mikono yake, waja'ala yad'u ala Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, na akiwa anamuombea dua mbaya Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Alikuwepo mwanasoni huyo katika karne hii tuliyokuwa nayo India huko, anasomesha kwa kuwa tayari ameshamezeshwa sumu kwamba huyu bwana amekuja hampendi mtume, hapendi mawali, hawapendi waja wa Allah, amekuja kuharibu mambo kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Kwa hiyo kila baada ya sala ana, kila baada ya darasa anainua mikono, Allahumma la'an Muhammad Abd al-Wahhab, wanakuza anaitikia amin, Allahumma la'anhu, Allahumma la'anhu, anamlani anamlani anamlani, anamwombea dua mbaya dua mbaya na dua mbaya. Haya pia ameyataja Ibn Uthaymeen kama sijasahau rahmatullahi ta'ala alayhi. Huyu anayesema hapa, aliandika hapa ni Sheikh Fawzan wafakahu Allahu ta'ala. Anasema fasami'ahu ba'dhu an-nasihin, akasikiliwa na baadhi ya watu wanasihiji, watu wa khairi, na mtu akakaa akamsikiliza, mbona namlani huyu al-Imam al-Mujaddid, faja'a ala muallif al-Sheikh, akaja na kitabu cha shekhe alichokitunga, akaja na kitabu cha Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Kitabu gani akaja nacho? Kitabu at-Tauhid, kile ambacho tumekimaliza kukisoma, akaja nacho kile kitabu pap. Wanazaa ghilafahu, kitabu kina makava mawili mbele na nyuma, sio? Akapatua la mbele pum, akalichana, na la nyuma akalichana, kitabu kikawa kiko uchi, kwamba hakina magamba ya juu ambayo yanaonyesha mtunzi kadha wa kadha, mwalifu kadhalika, mwaka gani kafa, mwaka gani, kama tunavyoona kwenye vitabu vyetu hivi. Ndio hivyo, huyo akararua akakibakisha kitabu kama vile kilivyo, akamletea huyu Sheikh, waqaddamahu ilayhi, akamsogezea akampa, yasaluhu, kwa lengo la kutaka kumuuliza, man huwa muallifu hadha alkitab, hivi kitabu hiki kimetungwa na nani? Yani nikisoma kinsijui mtunzi wake ni nani. Fataamalahu dhalika alalim, yule alim akachukua kile kitabu akakikagua, akakisoma milango yake, mlango tarjama, na aya zinazokuja chini yake zinaendana na tarjama, hadithi ambazo anazoweka zinaendana na tarjama. Fataamalahu, akakizingatia, akakitia kwenye wajaa min alghadi, siku ya pili akaja, waqala lirajul, akasema kumwambia yule bwana, alladhi qaddamahu ilayhi, ambaye alimletea kile kitabu akimuuliza nani mtunzi wa kitabu hiki, akasema huyo alim kumjibu yule bwana, hadha min muallafati al-Imam al-Bukhari, hiki ni miongoni mwa vilivyotungwa na Imam Bukhari, hiki cha Bukhari. Kwenye riwaya ile ambayo nilisoma kwenye kitabu kingine, simulizi ile kwamba huyu bwana alimwalika nyumbani kwake, akampiga chakula kwanza, kala kisha akaingia naye maktaba, baada ya kuwa kile kitabu alishakirarua magamba ya juu, akasema bwana kuna kitabu na kusoma soma hapa, si sijui mwenyewe nani. Akampa bwana, akakipitia mpaka mwisho, akasema huyu hiki cha Bukhari, hiki cha Bukhari. Ina maana kwamba kumbe yale yanayosemwa dhidi ya shekhe watu wala hawajafuatilia, ni masala tu kwamba mtu kasikia habari za kwenye mdundiko zinasemwa huko, naye kabeba sababu anayo hana. Yule katengenezwa na Waingereza, yule katumwa na Waingereza. Nani atakwambia katumwa na Waingereza? Wanamchora kwenye baadhi ya vitabu vyao, vitabu vya batil, eti ni kijizee kimezeeka, kina ndevu. Bila shaka wanafanya istihzaa ndevu. Kwa nini wamemweka ndevu na wao hawapendi ndevu? Si wangeziondoa zile ndevu? Wamemweka kwamba kijizee kina ndevu, kimevaa kilemba, kina kiko. Unajua kiko? Ha? Unajua kiko? Kwenu hakuna wazee? Kiko ile ya kuvuta sigara, kama mbao fulani hivyo, wazee wa zamani walikuwa wanavunja kunja sigara, wanaitumbukiza ule unga wake, alafu wanavuta. Kwa hiyo ana kiko, wanavuta sigara. La'anatullahi ala al-kadhibin. Sasa ile bwana baada ya kufanya vile, akayarejesha ile magamba. Hap hap hap. Ah, hebu angalia mwenye nani wewe? Ah, akasema Muhammad bin Abdullah. Kwenye riwaya ile kule akasema la'anahu Allah. La'anahu Allah. Ile bwana akasema, amemtazama na kumwangalia. La'anahu Allah ya nini sasa? Wewe umesema ya Bukhari hii. Ndio huyo mwenye kitabu chake. Yule ambaye wewe unamlani kule. Mwisho baada laana nyingi akaona kwamba nisipate dhambi za bure, akasema astaghfirullah, astaghfirullah. Kumbe ndo kazi yake hii, kumbe Muhammad Abdul Wahhab yuko hivi, astaghfirullah, astaghfirullah. Akawa akimaliza darsa anamuombea rahma imam baada ya darsa, allahumma ighfirla, allahumma arhamhu, allahumma kadha. Na hii hii riwaya hapa alizungumza al-Imam al-Fawzan. Hii ni kujulisha kwamba hadhihi riwaya mahfudha. Riwaya hii imehifadhiwa, yani kwa maana kwamba jambo lilikuwepo, ni jambo ambalo kwamba lilikuwepo. Na mpaka leo hii yapo huko makwetu. Mtu anamtokana na Muhammad bin Abdul Wahhab. Kwa kosa gani kubwa ambalo amelifanya? Anakosa nini Muhammad bin Abdul Wahhab? Ameleta madhehebu ya tano. Ipi? Wakisali mawahadi wanaelekea mashariki. Mawahadi wakichukua udhu wanazidisha mara sita kiungo kimoja. Wameongeza salatu makruba badala ya tano wakaweka sita. Wana nini? Ni mtu anasikia, amesikia, hana tathabbut. Zamani tulikuwa na darsa msikiti mmoja kule Sinza. Ilikuwa kila baada ya magharibi ya siku ya Alhamisi. Sinza, Palestina. Wanaita Masjid si Lukmani, si Masjid nani? Masjid Nur, ahsan. Nikawaambia wale wazee, tunakisoma kitabu cha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kuna baadhi ya sehemu tukisoma hatukuwa tukimtaja kwa jina la baba yake, yani Muhammad bin Abdul Wahhab, ili kuhofia wazee wasije wakakimbia. Kwa hiyo tunafanya tajlis, tunasema Muhammad ibn Sulaiman at-Tamimi. Kwa hiyo wazee wakisikia wanasema mashaallah, kumbe ndio yule yule anayomchukia wao. Almuhim, yamezungumzwa mengi dhidi ya ushehe na vimetungwa vitabu kuchafuliwa sura yake huyu imam rahimahullahu ta'ala. Mpaka hapa Tanzania kipo kitabu cha bwana mmoja ambaye anajiita khalifa na wala si khalifa, kitabu alichokiandika dhidi ya ushehe wala si kazi yake, yani si kazi ya mkono wake, yeye amefanya tarjama, akafanya khiana, akaandika mtunzi bwana fulani, ile kiliandikwa na Waturki kumpiga radi huyu shekhe, na katika watu masufi wakubwa ni Waturki. Waturki ni masufi wakubwa walioshika bendera ya sufia, na wale ambao kwamba wanasuhubiana na masufi wa Kituruki wanalijua hili, hasa wale vijana walimaliza form 6, walimaliza form 4, waliosoma vyuo wakawa wanadhaminiwa na Waturki. Ukiswali swala zao kwanza utajiangalia, yani hakuna sala, miradi zao wamezitoa wapi? Allahu aalam. Kwa hiyo huyu shekhe alikuwa ni mwiba au kijiba cha roho kwa masufi wote. Kila ambaye ni sufi basi kijiba chake cha roho ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa nini? Anaponda ule usufi wao na yale mambo wanayoyafanya, miongoni mwa hayo ni kutengeneza makaburi na kuyapandisha hadhi makaburi ya mawali. Na huyu Sheikh aliwahi kuvunja kaburi rahmatullahi alayhi, yani sunna ya kuvunja kaburi aliifanya Sheikh Muhammad rahmatullahi ta'ala alayhi. Kadhalika kuna baadhi ya miti ilikuwa ikiabudiwa akaikata rahmatullahi ta'ala alayhi, alikuwa hataki shirki patikane katika mji wa Makka na Madina na vitongoji vyake, na alikuwa yeye anafanya da'wa mtawala anatoa jeshi, akihitaji jeshi anawasiliana na mtawala, anatoa jeshi wanakwenda kusambaratisha batili rahmatullahi ta'ala alayhi, na mengineyo mengi ambayo kwamba yapo kwenye historia yake. Hii si sehemu ya kuliweka hilo kwa uwazi wake au kwa upana wake. Anasema Sheikh, waqala lirajul alladhi qaddamahu ilayhi, akasema kumwambia yule bwana ambaye alimpa kile kitabu, akamjibu hadha min muallafat al-Imam al-Bukhari, hiki kitabu bila shaka ni miongoni mwa tungo zilizotungwa na Imam Bukhari katika vitabu. Faradda ar-rajul ghilafahu alayhi, yule bwana akakirejeshea kile kitabu makaba yake, akamwambia hadha huwa ibn Abdul Wahhab, huyu ndiye yule mtoto wa Abdul Wahhab alladhi tad'u alayhi, yule uliokuwa ukimwombea dua mbaya. Fanadima al-alimu, huyu mwana wa zuoni akawa anajuta, akajuta. Waja'ala yad'u lish-shaykh, na badala ya kuwa anamwombea dua mbaya akawa anamwombea dua njema. Yad'u alayhi na yad'u lahu, yad'u lahu maana yake nini? Dua nzuri. Yad'u likiingia lamu ni dua nzuri, ikiingia aini inakuwa ni dua. Yad'u alayhi anamwombea dua mbaya, yad'u lahu anamwambia. Kwa hiyo kumwambia mtu ud'u alayya, ud'u alayya, maana kumwambia ni lani, niombe dua mbaya. Na baadhi ya watu waje kutofautisha baina ya ala na lahu. Ud'u alayya, anamwambia Allahumma la'anhu, ataruka. Atamwambia rekebisha, unaniambia mwenyewe nikuombe laana. Sema Allah, ud'u li, ud'u li, niombe dua nzuri. Waja'ala yad'u lish-shaykh, yani lahu, na akawa anamwombea dua nzuri Sheikh Muhammad baada kulli darsin, baada ya kila darsa. Wa huwa fi hadha alkitab, na yeye huyo imam kwenye kitabu hiki, bayana awalan usul aliman, mwanzo kabisa kwenye hiki kitabu amebainisha misingi ya iman. Thumma fadhla alislam, kisha akabainisha ubora wa Uislamu na fadhila zake. Wadhalika, na hilo, lianna dini yatakawanu min thalathi maratiba, kwa sababu dini imefungamana au inafungamana dini katika daraja kuu tatu. Almartabatu alula, martaba ya kwanza ambayo hupangilika dini, alislam, kwenye dini yetu ya Uislamu kuna Uislamu. Almartabatu thania, martaba ya pili au iite ngazi ya pili au iite daraja ya pili, aliman, ni iman. Ya kwanza ni Uislamu, ngazi ya pili ni iman. Almartabatu thalitha, martaba ya tatu, al-ihsan ni ihsan, كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما لفكوجة كالحديث أبو هريرة أن يسمى كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amebarizi siku moja mbele za watu faatahu jibril akamjia jibril jibril akamjia rasul alaihi salatu wasalam faqala akasema kumuuliza rasul alaihi salatu wasalam mal iman nini iman qala akajibu al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa biliqaihi wa rusulihi imani ni kumwamini Allah na malaika wake na kukutana naye uamini kwamba iko siku utarejea kwake na utakutana naye wa biliqaihi wa rusulihi na kuamini mitume yake wa tu'mina bil ba'th na uamini kufufuliwa qala akauliza tena mal islam ni nini uislam qala akajibu al islam uislamu maana yake an ta'budu Allah ni wewe umpwekeshe Allah wala tushrika bih na wala usimshiriki shehe na chochote wa tuqima salaa na usimamisha sala wa tuaddia zaka na utoe zaka almafruda iliyofaradhishwa wa tasuma ramadhan na ufunge ramadhan qala akauliza mal ihsan ni nini ihsan qala akajibu an ta'budu Allah ihsan ni wewe kumabudu Allah kaannaka tara kama vile unamuona fa illam takun tara kama hutakuwa humuoni kama utakuwa humuoni fa innahu yarak basi hakika yeye anakuona. Mfano wa hadithi hii pia amepokea nani kutoka kwa nani? Kutoka kwa kitabu gani cha hadithi? Arbauna Nawawiya amekopi na yeye kutoka kwa nani? Naam, Umar ibn Khattab kutoka kwa Muslim. Tulisema dini yetu ina martaba ngapi? Tatu. Nini maana martaba? Ngazi au daraja. Ya kwanza ni ipi ambayo kubwa kuliko yote? Al-Islam. Ya pili ni ipi ambayo ni kubwa kuliko hiyo? Al-Iman. Ya mwisho ni ipi ambayo kubwa kuliko hiyo? Kubwa kuliko ihsani, kubwa kuliko na mwisho, kwa ni kubwa kuliko. Tayib, hii ihsani kubwa kuliko zipi? Ha, na mwisho ndio nimekubali, na mwisho haina sifa. Anaweza mtoto akawa na mwisho kia akawa na sifa zake, mweupe, ana kitumbo na ni wa mwisho. Kwa sawa, ihsani ya mwisho ni kubwa kuliko nyingine zilizobakia. Na atamrekebisha mdogo, sherehesha. Ihsani ni ndogo kuliko mbili, sio? Sherehesha sasa ili tuelewe unakusudia nini. Nani atasherehesha? Zote ni sawa, isipokuwa utofautiane na daraja. Mu'min hawezi kuwa sawa na muislamu wa kawaida. Sasa hiyo ihsani itengeneze maneno. Zote ni sawa, lakini daraja kubwa ni al-ihsan. Ukubwa wa nini unakusudia? Ukubwa wa mita mraba. Daraja tulisema hivi, wewe weka kwenye taswira yako, ya kwanza ni al-islam. Weka kwenye taswira kwamba Uislamu ni wigo. Tunajua wigo mpana, duara kubwa. Wameingia humo kwenye Uislamu waumini wapungufu wa imani, waumini wapungufu wameingia kwenye duara hilo waumini wakamilifu wa imani. Sampuli ngapi zimeingia? Wameingia kwenye duara hilo wanafiki. Sampuli ngapi zimeingia? La kwanza, waumini wapungufu wa imani. Wa pili, waumini wakamilifu wa imani. Wa tatu, wanafiki. Kwa hiyo sema kila muumini mkamilifu wa imani ni Muislamu, kwa sababu kaingia kwenye duara la al-Islam. Kila muumini mpungufu wa imani ni Muislamu, kwa kuwa ameingia kwenye duara hilo. Kila mnafiq ni Muislamu, kwa sababu ameingia kwenye duara hilo. Tumeelewa vizuri hapo? Sasa tunataka tutoke kwenye duara hilo, tunataka tupande daraja la pili. Laitwaje? Al-iman. Kwenye daraja la imani na duara hilo, kwa kuwa limeitwa al-iman, lazima tuwe makini hapa, wengine tutawachuja. Hili daraja linaitwa al-iman, kama wanavyochuja watu kwenye boti ya baharini. Wewe ukana na kijitika chako cha unahitaji koro mio nini, wale wanapanda Abu Mundhir, una kijitika chako cha economy, wataka upenye kule juu, wataka kupenya kwa maksudi kuingia kwenye daraja la business class. Kwa ukifika pale kuna watu huko kwenye mizigo, huko ndani kuna mizigo, kuna mtu kaingia na mkungu wa ndizi, usiingie ukakukuhusu. Kwa kwenye daraja la al-iman ni sawa sawa na hili. Tumesimama pale tunaangalia tiketi zao. Wewe unakwenda wapi? Wewe umeandikwa Muslim kule. Hapa hizi ni ngazi nyingine bwana. Kwenye daraja la al-iman wanaingia waumini wapungufu wa imani. Mwizi, tapeli, lakini Muislamu. Mpungufu wa imani. Sababu anaitwa huyu mu'minun bi imanihi au kafirun bi kabiratihi au mu'min naqisul iman. Ndio hivyo. Kwa hiyo ismu ya iman anayo. Daraja hili linamhusu. Kwa hiyo tunamuingiza pale mu'min mpungufu wa imani, ameingia pale, ameingia kwenye daraja lile muumini mkamilifu wa imani. Tumefunga mlango wetu, tumewabakisha kwenye daraja la kwanza kina nani? Wanafiki. Tunataka tuhame tena hapo, tupande kwenye daraja la mwisho. Daraja la mwisho pale linaitwaje? Al-ihsan. Daraja la ihsan wanaingia peke yao waumini wakamilifu wa imani. Sababu waumini wakamilifu wa imani katika majina yao wanaitwa muhsinuna. Wanaitwaje? Muhsinuna. Ndio zile aya zilizokuja, inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Hawa muhsinun ndio waumini wakamilifu wa imani. Wale ndio ambao kwamba wanaingia kwenye daraja la mwisho ambalo ni dogo kimita mraba kuliko zile daraja mbili zilizotangulia. Kwa hiyo muumini mpungufu wa imani tunamwambia hata hapa kuhusu, rudi chini. Hizi ndio martaba za dini yetu: al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Tumeelewana vizuri? Lipi dogo kuliko jingine kimita mraba? Ni lipi? Lakini kifadhla na hadhi ni lipi? Al-Ihsan. Tumeelewana? Ndio daraja tatu za dini. Kwa hiyo kila muslim, kila muslim ni mu'min na ni muslim. Kila muslim, mu'min, muslim. Kwa nini? Kwa sababu kwenye daraja zote anacheza, anaingia. Walaisa kullu mu'minin muhsinin. Kwa nini? Kuna daraja huyu analikosa mwingine. Walaisa kullu muslim mu'min. Lakini kila muhsin ni mu'min, na kila mu'min ni muslim. Lakini si kila muslim mu'min, na si kila mu'min muhsin. Tupo hapo. Tayeb. Fahadhihi maratibuddin. Hii ndiyo mpangilio ya dini na ngazi zake na daraja zake. Almarakabatu al-ula al-islam, thumma fawqaha, kisha juu ya daraja hili kuna al-iman, ثم فوقها كشجو ياشكنا درجة لا الإحسان فهو رحمه الله في بيئه الشيخ الله أمرهم أراد أن يبين الإسلام والإيمان في هذا الكتاب المتاق فيها فكما قصد يؤكنا ذميرا أبينش الإسلام أبينش إيمان كتك كتابه أصول الإيمان والباب الأول من أبواب هذا الكتاب نملانغو وفانزا نيونغوني وملانغو يكتوهيكي هو نيولي ملانغو علويتا باب فضل الإسلام ملانغو نوزمزي فضيلة ذو إسلام ثم أتبعه بأبواب أخرى كشا كوفتليزا ملانغو هو كملانغو منجيني مثل مفانو باب وجوب الإسلام ملانغو نواجبيشا وإسلام يعني وتوينجي وإسلام نواجب وباب تفسير الإسلام لانغو نو فسير الإسلام نيني الإسلام وما يخرج من الإسلام نني كيفك نشوفهم توهم تكذك الإسلام بقى مشواك سمعوا أنا تدوري أبو هي الإخواني تمهيد يا شيخ الإمام الدكتور شيخ صالح الفوزان الفوزان وفقه الله تعالى توانزقني كتاب شيخ قال الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى أنا سألوه ما قال يعني محمد ابن عبد الوهاب ما قال يعني من فريقي جو نسوينجين ما نجيوه نيريرس نيريرس كتبه ما قال يعني كفه ما قال يعني عيبك وطالب علمه هجوه تاريخ سكوفة كورا وزونير قال رحمه الله وقول الله تعالى نقول يا الله تبارك وتعالى لقسم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم ألف نلام فن اليوم ينسل شنيني قال ولسمى وصول الفقه ألف نلام فن اليوم معرفة معرفة سمجاني معرفة تكوني نحو نكرنا معرفة تكوني منكرنا معرف ألفنا لام كوني اليوم من ينيني ينفديش نيني لام جاني خاصة من جيني كتاب ويكي جمان هذا كي جيب لكم الكتاب اليوم الاستغراق الاستغراق ماذا الجنس أو منجينة اليوم لا إله إلا الله كتابي أهو أحسن تفضل للعهد الحضوري اليوم لو هي تي سيكو إلي حضوري هبا عهد الحضوري ها بكتب يا ماكو اليوم leo hii hii siku iliyohudhuria hapa ilikuwa ni siku ya Arafa ilikuwa ni baada ya salatu al-Asr ilikuwa ni yaumul jumaa kwenye viunga na viwanja vya Arafa اليوم leo hii akmaltu lakum dinakum nimekukamilishieni dini yenu wa atmamtu alaykum ni'mati na nimetimiza juu yenu neema zangu Kwa nini nimesema neema zangu wakati hii ni neema ni mufrad kitabu kingine hiki Kwa nini nimesema neema zangu sikusema neema yangu Ni'mati na wingi wa neema ni ni'am ni'am ndio wingi wake Lakini nimesema ni'mati alafu nikatafsiri neema zangu Kwa nini kitabu jamani hiki Kitabu hiki Sheikh kitabu hiki ها انا بيد كو كي لغه زيدي سيكو كي ايه انا عم بقول ان تعودوا نعمه الله لا تحصوها اها نعمه ايه اها احسنت لنكره مضاف نكره اللي يجمزها نكره اللي يجمزها ينفلش عموم نكون نعمه جو تفضل نحو الصين masomo ya lugha yana nafasi yake, hasa kwa tulabi ilm, hasa nahwu na usul alfiqh. Kuna masomo watakiwa wanafunzi wabidishwe sana na masomo hayo, sana sana sana sana. Haya wakiwa kiaweza watakuwa na uwezo wa kusoma vitabu wenyewe, isipokuwa aqida lazima wasomeshwe na tauhid. Hivi vitabu kusoma mwenyewe ni mtu amakinike kwenye masomo haya. Ndio yale masomo ambayo kwamba kitabu hakina fatha wala kasra wala dhumma anakisoma mtu, mtu anamshangaa, ha, angalia kijana athari huyu, haijatua irabu anaisoma. Ni hii, ni hii nahau, ni hizi usuli. Annahau awla awalan ayu ulama idhi lkalamu dunahu lan yufahama in kunta nahawiyan faharrik wa illa fasakin salama. Kama ni mtu nahau, ukisoma herufi zitingishe, unasema ba qala Allahu ta'ala wajaa Muhammadu wa marartu bi Muhammadin, ndio hii tingisha maana yake hivi, wa ra'aytu Muhammada. Lakini kama hujui nahau, wanakuambia sia sakna, ukita sakna itakupa salama. Jaa Muhammad, ra'aytu Muhammad, balaki unapepa, unakwepa sio kanako. Wako watu mafundi mpaka kwenye Kiswahili, yaani anaongea Kiswahili lakini anachunga zile irabu. Alikuja Muhammadu, nilipita kwa Muhammadi, yani anakumbuka kule madrasa aliposoma, nilimuona Muhammada. Nahwi anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimezitimiza juu yenu neema zangu. Wa ni'amullahi alayna kathira, kama alivyosema al-akh, la tu'addu wa la tuhsa, hati hisabiki ni'ma za Allah kutu sisi, wala hakuna ambaye ana uwezo wa kudhibiti katika idadi maalum. Kwa ushahidi wa ile aya aliyosoma al-akh Sufyan inayosema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Naam. Waraditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu nyinyi uislam kuwa ni dini, nimeridhia uislam kwenu nyinyi kuwa ni dini. Anasema Sheikh Fawzan wafaqahu Allah, lamma kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam waqifun fi Arafa, alipokuwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam amesimama katika viwanja vya Arafa, fi hajjati al-wadaa, katika hija ya maagano. Ilikuwa mwaka gani hija ya wadaa? Wa? Wa nane? Wa kumi na moja? Mwaka wa kumi? Tisa hijiria? Ha? Wa kumi? Kumi hijiria? Kumi, kumi, tisa, nane, ngawa tunasema? Kuma moja, kumi. Ibn Hazmi al-Andalusi rahimahullah alikuwa anatoa historia ya shekhe wake kule Spain. Kuna shekhe wao kule alikuwa ni mufti Spain, Andalus. Yule bwana hakuwa na ilmu, hakuwa na ilmu. Kwa hiyo ikija fatwa au jambo ambalo huhitajia fatwa, analipeleka kwa wale ambao wanawaona kwamba hawa wana weledi na wana elimu. Kwa hiyo wanakwenda kule wanatoa fatwa zao, kila mmoja anaandika lake, huwa anaandika lake, kisha analetewa pale. Sasa siku moja akaletewa, wamekhalifiana. Huyu akasema hiki kamkhalifu huyu. Huyu akasema hiki kamkhalifu huyu. Sasa yeye hajui aendane na yupi, sababu hana elimu. Akaandika kule chini, wa ana akhtalifu bi ikhtilafihim, na mimi naingia kwenye khilafu hizi hizi, na mimi nakhtalif pamoja na ikhtilafu zao. Akaandika hivyo, akasaini muhuri kena mbele mpaka pata tathabut. Ndiko mwaka gani? Kuna khilafu ya wanazuoni, wanazuoni mkhtalifiana, kuna jambo, kuna mwaka kunakuwa na kauli mbili mpaka tatu. Mfano kwenye Fathu Makka, wako wanaosema Makka imefunguliwa mwaka gani? Mwaka wa nane, na wako wanaosema mwaka wa tisa. Kwa tutaka kujua kauli rajih, tunarejea wapi? Tunarejea wapi? Kwenye tarehe. Kila ambacho kwamba kimesajiliwa na tarehe ni sahihi. Tarehe nao pia inahitaji nini? Isnadi. Ndio maana al-Imam al-Albani rahmatullahi alayhi ameandika kitabu sahih siratu an-nabawiyya. Lengo lake nini? Kudhoofisha yale ambayo hayabeba sifa ya kukubaliwa na yako mengi. Miongoni mwa hayo ambayo ameyadhoofisha ni kusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia kwenye gharu thaurin kujistiri na kujificha yeye na Abu Bakar Siddiq, juu ya mdomo wa lile pango walipoingilia alikuja nani akatanda pale buibui, na kulikuwa na mayai ya nini, ya njiwa. Hiki kisa kibovu, yani sio kwamba kibovu Mtume hakuingia kwenye gharu thaur, hii kwamba kulitanda pale uzi wa buibui au kulikuwa na mayai ya njiwa si kweli, lakini yapo hayapo ya. Kwa hiyo kumbe tarehe nayo inahitajia isnad. Adhana na mwale tayib. Qala athibahu Allah ta'ala, lamma kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam waqifun fi Arafa, alipokuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasimama kwenye viwanja vya Arafa, fi hajjatil wadaa, katika hija ya maagano, nazalat alayhi hadhihi al-aya, ilishuka juu yake aya hii, al-yawma akmaltu lakum dinakum, mpaka mwisho wake. Wa hiya min akhiri ma nazala ala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam min al-Qur'an al-Karim, na hii ndio aya ya mwisho iliyoshuka kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam miongoni mwa aya zilizopo ndani ya Qur'an. Au ya akhiru ma nazal, au yenyewe ndio ya mwisho kushuka. Kuna khilafu pia katika hili mbele ya wanazuoni, wako waliosema ni aya hii na wako waliosema ni aya gani, ha wala asri, ha ndio wala asri, sura al asr ndio wala asri, nafsu au asri an-nafsu إذا جاء رسول الله. نواقل يسمى لآية جاني واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واقل يسمى لآية هين ويمشك شكا كن قرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نواقل يسمى قنبانيه هطا اليوم أكملت لكم دينكم. نما رجوياك نكتك علوم القرآن لأنه عاش بعدها مدة يسيرة وسبب بنمتومي صلى الله عليه وسلم بعد كترمشق آية هين hakukaa muda mrefu, aliishi muda mchache. Baada an rajaa ila al-Madina baada al-Hajj, baada ya kurejea Madina baada ya kutoka Hija. Fadalla hadha, likajulisha hili, ala anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, juu ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam ma tufiya, hakufishwa, hatta akmala Allah bihi ad-din, mpaka pale Allah alipoikamilisha kwake yeye huyo Muhammad dini hii, alipoikamilisha Allah kupitia Muhammad alayhi salatu wasalam akaikamilisha hii dini, ndipo alipokufa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadha, na katika jambo hili, raddun ala almubtadi'a, kuna raddi na majibu juu ya mubtadi'a, alladhina yuhdithuna ashiya'a, wale ambao wanazusha mambo, wayusibunaha ila din, na wanayanasibisha na dini, wa hiya laysat minhu, ilhali mambo hayo hayapo kwenye dini hiyo. Fa ayyuma insan, hivyo basi mwanadamu yeyote, yati bi ziyadatin fi ddini, atakayeleta ziyada na nyongeza kwenye dini hii, fahiya mardudatun, ziyada yake hiyo aliyoiongeza ambayo haipo kwenye mafunzo ya aliyetumwa na Allah tabaraka wa taala kuleta dini hii, marduda, ziyada yake hiyo itarejeshwa kwake. Kama fi hadithi Aisha, kama ilivyokuja katika hadithi ya mama Aisha radhiyallahu taala anha, amesema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, man ahdatha fi amrina hadha, yeyote atakayezusha kwenye jambo letu hili la dini, ma laysa minhu, lile ambalo alimu ndani yake, fahuwa raddun, atarejeshewa jambo lake hilo, halitokubaliwa na ataadhibiwa na Allah tabaraka wa taala. iko wapi dalili kwamba ataadhibiwa? Hapa hadithi imesema atarejeshewa, mimi nikaongezea na ataadhibiwa. Iko wapi dalili kwamba ataadhibiwa? Kullu bid'atin aha wa kullu dalalatin. Nataka kwenye Qur'an, nataka kwenye Qur'an. Yukhalifuna an amrihi usibahum fitnatun wa yusibahum adhabun alim. Kadhalika katika sunna, si sio Qur'aniyuna kwamba hataki sunna, tunakubali hadithi, tunakubali hadithi. طيب وفيه رد على الذين ينتقصون الاسلام. فيها بني yake hili kuna radi na majibu juu ya wale ambao wanautia uislamu mapungufu, wanaweka uislamu wetu kwenye mapungufu. Yantaqisuna alislam, wanaupunguza uislamu, yani wanauingiza uislamu mapungufuni. Wayakuluna, na wanasema innahu la yasluh likulli zamanin wa makan, kwamba dini yetu hii ya Kiislam haifai katika kila zama na nyakati, katika kila zama na maeneo, bali kuna baadhi ya sehemu Uislamu utafanya kazi, sehemu nyingine kwamba hauna nafasi. Mithlu ma yunadi bihi al-ana alladhina yaqulun, mfano ya yale yanayonadiwa leo hii na kupigwa upatu na wale wanaosema innal islam li ajyali mabad, uislamu ni wa vile vizazi vilivyotangulia. Unataka ulete Uislamu kwenye karne hii ya science na teknolojia, Uislamu ni wa zama zile. Mambo haya ya kujigubika gubika wanawake ni mambo ya karne ya saba. Mambo bwana wa watu, tuendane na mambo ya kisasa, mambo ya globalization, yeye anasema lugha hizo. Tuendane na utandawazi jinsi unapokwenda. Viji kanzukanzu hivi na nini? Nini bwana? Kwani Uislamu unaharamisha tai? Siku moja moja nayo utoke uonekane uko smart. Uwe smart. Yaani smart nini? Kwamba ufanane na Waingereza na Wamarekani ndio uko smart. Bila hapo wewe huko smart. Vaa kanzu utakavovaa. Jifunge kilemba mtindo huu, badilisha na mtindo ule. Vaa Kisuudi, vaa Kiyemen. Wewe sio smart. Kwa nini? Kwa sababu wenye usmati wao hawalizingatii hili kuwa ni vazi kwa wao. Vazi ni suti, tai. Na wako wanaharakati, utakuta kwamba yote ambao wanatetea Uislamu lakini wamefeli kwenye mavazi. Wana nini? Wamefunga matai yao, wamevaa suti zao, hasa wanapenda kuvaa kaunda suti wanaharakati. Wameshika makabrasha yao watetea Uislamu. Kidevu cheupe, suruali ya burufika, amefanana na aduullah. Anajifananisha na aduullah wa aduu rasuli, na adui wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Anaendana kisasa, sio lazima kanzu bwana. Uislamu uko moyoni bwana, anakuambia lugha hiyo. Uislamu moyoni. Yuko bwana mmoja anaambiwa fuga ndevu ni sunna, asema wapi bwana? Sunna moyoni, sunna moyoni. Yaani wewe ukafuga ndevu kama moyo wako mbaya, la sunna, sunna, sunna moyoni bwana. Wanatumia maneno kama haya kukataa yale ambayo kwamba amekuja nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ule wito wao wa kusema kwamba Uislamu wa sasa na yanaendana na Uislamu wa sasa yabaki kisasa kisasa. Usituletee mavazi ya Abu Huraira kwenye safu yetu hii. Uislamu li ajali mabas, ni wa vizazi vilivyopita. Wali fatratin mabas, na ni wakati ule uliopita. Fala yasluhu li akhir zaman, hawi sawa Uislamu, hauendani na zama hizi za mwisho. Maana kaulahu taala, muda wa kuwa kauli ya Allah inayosema alyawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu. Yadullu, kauli hii inajulisha ala annahu, kwamba Uislamu huu salihun likulli zamanin wa makan, ni mzuri na unaendana kwa kila nyakati na kila sehemu. Wa idha qasurat afhamu ba'dhi an-nas, na fahamu za baadhi ya watu zitakapokuwa duni, anfahamu alislam, zikawa haziuelewi Uislamu, ukaona baadhi ya Waislamu wanatenda matendo ambayo yanapishana na Uislamu, fala aibu laisa fil islam, bas dosari si ya huo Uislamu mpaka uutukane. Ukiona baadhi ya wakati watu wanafanya mapungufu uelewa wao, wameelewa ndivyo sivyo Uislamu, wakaufanyia maviringiza mambo ambayo kwamba hayaendani na huo Uislamu, yaliyosababisha Uislamu utukanwe, aibu haitorudi kwenye Uislamu uliokuwa safi, bali aibu ni kwa hao ambao ufahamu wao umekuwa duni kuuelewa Uislamu. Mfano matukio leo hii ya Boko Haramu, matukio ya jihadi feki ya Somalia, matukio ya IS wale wapi wa Sham na Syria huko na Iraki, watu watuhukumu Uislamu kwa matukio yanayofanywa na baadhi ya majuha katika Uislamu. Uislamu hausemi yale wala haufanyi yale. Na tukisema haya hatuna maana kwamba sisi ni waoga, tunapinga jihadi. Jihadi ya kisharia iko pale pale, na hii ni akida yetu, na kwamba jihadi itaendelea mpaka kiyama, muda wa kuwa makafiri wapo, na tunaitakidi kila asiyekuwa Muislamu ni kafirun, ambaye ni halali damu yake, halali mali yake, kwa haki ya Uislamu. Pale Waislamu watakapokuwa na nguvu ya kuliendea jambo hilo. Hatuyaseme haya kuwapiga vita hawa kwamba sisi ni waoga au ni vibaraka wa watu fulani. La, jihadi kwetu sisi iko pale pale, madhin ni yenye kuendelea, hukumu yake iko pale. Muda wa kuwa bado hijra ipo, muda wa kuwa bado shirki ipo. Waqatiluhum hatta la takuna fitna, endeleeni kupambana nao mpaka isipatikane fitna. Fitna kwa maana gani? Ashirk, mpaka iondoke shirk. Kwa hiyo moja kuwa yupo ambaye kwamba anaabudiwa badala ya Allah, uwe ni mzimu wa mtu ameweka nyumbani kwao, au ni mzimu unaotegemewa na kijiji, au ni kadha wa kadha, au akida mbovu za kishirikina, basi jihadi inaendelea. Umiltu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah wa yuqimu as-salah wa yutu az-zakah fa idha fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, nimeamrishwa nipambane na watu na ikibidi kuwaua niwaue mpaka waseme la ilaha illa Allah. Kwenye riwaya nyingine, wa anni rasulullah, na kwamba mimi ni mtume wa Allah, na wasali na watoe zaka. Wakiyafanya hayo, wamezikinga kutokamana na mimi damu zao na mali zao. Damu yao haitomwagwa, mali yao haitochukuliwa, isipokuwa kwa haki ya Uislamu. Isipokuwa kwa haki ya Uislamu. Haki gani ya Uislamu inayoturuhusu kuchukua mali ya mtu? Mithali zaka, amekataa kutoa zaka. Waliyul amri muslimin, anayo mamlaka kisharia kuichukua kwa nguvu. Kwa hiyo tumechukua ile zaka kwa haki ya Uislamu, au tumeimwaga damu yake kwa haki ya Uislamu. Mfano wake nini? Atayibu zani nafsi bin nafsi atariku li dinihi almufariqu fil jamaa. Tayib, وإذا قصرت أفهام بعض الناس عن فهم الإسلام ذكيوا تنينجوا ندوساري نوكنغوف فهام تبادي واتكو ولو وإسلام أعيب وقته حيث أنغوك قو إسلام ونيه وكتقان وإسلام لا إنما العيب في فهمهم له عيب نما كنغوف نقو والي وأمباو حوكو ولو وإسلام بليجو وإلا فالدين كامل وإلا ديني الله مكانيكا وشامل نيمينيا لمصالح العباد إيمينيا مصلح يوتي يذيومبي حاتو تتريكا مكريستو كوني كمسالاك مودوكوة بندرة يو إسلام إتقاطوكوة إنتفيا أنغاني حاتو تتريكا مكريستو كوني كمسالاك نيبادة ذاك تواموات عابود كو إبادة ذاك كوني كمسالاك لكن فنينيني أسوفي جيزيا يتو na tutamlinda. Tumefahamiana vizuri hapo? Abasi la dini yake, na sisi tutamlinda, na haifai kumuua huyo. Kwa hiyo bendera ya Uislamu itakapokuwa inapepea ulimwenguni, watu wote wapo kwenye amani, kwa sababu dini yetu ya Al-Islam jina lake ni amani. Ila antakuma saa, italinda maslahi ya watu mpaka pale kiyama kitakaposimama. Na dini ya Allah na maamrisho yake yamekuja kuhifadhi mambo mangapi? Daruriyatil khams. Ziko ngapi? Tano. Miongoni mwa hizo, dini inalinda nini? Akili inalinda nini tena? Mali kadhalika, heshima kadhalika, damu kadhalika. Nasab. Naam, nasaba za watu. Kwa hiyo Uislamu wetu unalinda hivi. Akili yako isichafuliwe, isivurugwe. Si kwa bangi, wala kwa unga, wala kwa kuberi, fariki, ugoro, kadhalika isifisidiwe akili yako kwa kupewa maitikadi mabovu, akida fasida. Tunailinda, tunahifadhi akili yako. Na dini ya Uislamu imekuja kuhifadhi haya matano. Miongoni mwa haya al-aql. والله تعالى أعلم هو لكم المفنغوزي وكتابه هيك فضل الإسلام والشرح العلامة شيخ صالح الفوزان وفقه الله تعالى وحفظه ما قاله لي في الثاني شوي نشيده فيشيها هفا تقول يكون لي إن شاء الله تعالى درس رجاله